राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विनी कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 28 सितंबर 1994 को 3:30 बजे राम जी वाणी सत्संग भवन वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि कोई ऐसा लड़का है वो निवृत्ति मार्ग में जाना चाहता है, मतलब साधु होकर भजन करना चाहता है, इधर वो छोड़े तो माँ बाप की सेवा नहीं होती और माँ बाप की सेवा करे तो वह साधु नहीं बन सकता, तो क्या बात मुख्य है इसमें, क्या करना चाहिए? देखो भाई, मुख्य बात तो भगवान की तरफ चलने की है। ये एक वहम है लोगों को कि साधु हो जाए तो भजन ज्यादा बनेगा, गृहस्थी में कम बनेगा, ये एक वहम है। अगर सच्ची बात है तो आप लोगों से एक मैं प्रश्न करूं, आपकी ये श्रद्धा है कि साधु बन गए वे सब भजन करते हैं, ये आप मानते हो? साधु बन गए वे तो बड़े भारी भजन करते ऊंचे चढ़ गए और गिरत रह गए पीछे रह गए, ऐसी है मान्यता? तो साधु ऊपर बढ़ने से क्या हो जाएगा? भीतर से साधु बनने की आवश्यकता है सबके लिए, साधु बने तो ही और साधु न बने तो ही। भीतर से वास्तव में सुख और संग्रह की जो इच्छा है ये महान पतन करने वाली है। खास बात तो ये है, मेरे रुपया पैसा मकान आदि मेरे बहुत हो जाए, ये लुप्तता लगी है तो बेशतर साधु का हो चाहे गृहस्थी का हो, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, वो तो फंसा वही है। दिखने में साधु अच्छा दिखता है जो थोड़े आदमी की दृष्टि में, कई आदमी की दृष्टि में साधु देखकर भय पैदा होता है। मेरे देर बाद काम है, बात याद आ गई। वैष्णव थे वे और मैं शरणागति की बात किया तो कुछ चिढ़ गया आदमी, और वैष्णव थे शरणागति को मानने वाला है और कपड़ा देकर गया, ऐसे साधु होते हैं वो द्वैतवादी अद्वैत करते हैं, द्वैतवादी निंदा करते हैं, इस कारण से चिढ़ गया मेरे पास। अरे भाई मैं तेरी बात कह रहा हूँ, तो कपड़ा मेरे इधर चिड़ गया, अब उस क्या करें बताओ, मेरे को आश्चर्य हो गया। अरे मेरी बात की तरफ तो ध्यान दो, कपड़े की तरफ ध्यान देते हो। तो वास्तव में तात्विक बात की तरफ दृष्टि होनी चाहिए, साधु रहे चाहे गृहस्थ रहे, भाई रहे चाहे बहन रहे, कोई क्यों न हो। अब मेरे तो मीरा भाई कौन सी साधु बन गई, बड़े बड़े संत महात्मा परमात्मा के प्रेमी उसको याद करते, उनके पद गाते बड़ी श्रद्धा से प्रेम से, तो वो साधु बन गई। वो भीतर में श्याम बनेंगे रंग गई, तो भीतर से रंग लग जाए ठाकुर जी का तो चाहे कोई हो, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, मुसलमान बन गए भगवान के भक्त रस खान आदि जो लोग कितने आदर दृष्टि से देखते, हिंदू भी तो मुसलमान ही होकर घृणा करेंगे। तो असलियत आनी चाहिए भाई, माँ बाप की सेवा करो तो भी असली दे, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, शास्त्र में लिखा है कि माता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप देखो, पिता को साक्षात परमात्मा का स्वरूप देखो, अतिथि को साक्षात परमात्मा का स्वरूप देखो, तो ऐसा आया है। अब आप वहां भी अगर उपासना करें, हमारी सेवा करें, तो वो सन्यासी से कम रह जाएगा क्या? और सन्यास होकर के ही ऐसा हो जाए तो भी कोई कम नहीं है। एक तीसरी बात और है, जिसके हृदय में असली लालसा हो गई तो वह लालसा उसकी पूरी हो जाती है। जेही कर जेही पर सत्य सनेहु, सो तेही मेरे तन कछु संदेह। जिसके सच्चा स्नेह होता है उसको वो चीज मिलती है। साधु हो तो मिल जाएगी, गृहस्थ हो तो मिल जाती, भाई हो तो मिल जाएगी, बहन हो तो मिल जाएगी। सच्ची लालसा की आवश्यकता है। भगवान की तरफ अपनी जो इच्छा है वो सच्ची बढ़ाओ, फिर परिस्थिति में कोई परवाह नहीं है। माँ बाप के रहना पड़े तो माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े माँ बाप है उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से ही वो महात्म हो जाएगा जो साधु होकर के भगवान में बदन लगता है, वो उसको भी हो जाएगा। और वो है नहीं, ये वैराग्य होता है मैं साधु बन जाऊं। साधु बनने में वैराग्यवान होते हैं अधिकारी, परंतु साधु वैराग्यवान होता है साधु बनने में? हमें तो कोई वैराग्य नहीं था भाई, साधु तो बन गए हम, वैराग वैराग था ही नहीं भाई। तो वैराग होने से ही साधु बनता है, ये कोई नियम है क्या? कोई संबंध ऐसा ही हो जाए, किसी परिस्थिति ऐसी आ जाए जिससे वो साधु बन जाए। वैराग्य होने से घर में रहने पर भी ये बात है। महाभारत ये कथा सुनी है हमने, जो पांडव राज्य करते थे तो युधिष्ठिर ने कहा कि भाई हम तो ऐसा विचार करते हैं कि साधु बनकर के भजन में लग जाए, ऐसा विचार आता है। तो पांडवों ने कहा कि महाराज आप साधु कर भजन करोगे तो कहीं कहीं तो रहोगे ही, और कोई न कोई साथ भी रहेगा, तो उनको आपसे लाभ होगा, क्या हमारे को आपसे लाभ नहीं होगा? हमने कोई अपराध किया है क्या तो हमारे को छोड़ कर वहां जाओगे? क्या विशेषता हो गई? जिनको लाभ हो तो लाभ हुआ, हम भी ले गए तो हम भी लाभ लेंगे। आपके क्या फर्क है? जब आपका मन उदास है तो आपके क्या हानि है? फिर दूसरी मार्ग साधु नहीं बने फिर। अरे सच्ची बात तो भीतर से वैराग्य वो है, त्याग का स्वांग है। जग स्वांग वैराग्य सरावता है, जग स्वांग वैराग्य सरावता है। त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। त्यागी सब में सब महिमा करते हैं, पर गृहस्थी होते हुए साध होता है उसका पता नहीं लगता है लोगों को, वो गुप्त से संत होता है। हरिया त्यागी संत की कर्त महिमा करता है सब कोई, परंतु गृहस्थी संत का भेदी बिरला होए। गृहस्थी में संत होए उसको जानने वाले बहुत कम होते हैं, वो समझे बाहर ऐसा ही है। लोगों की बाह्य दृष्टि ज्यादा होती है, बाह्य दृष्टि होने से ऐसे विचार हम साधु हो जाए, भावना अच्छी है, निवृत्त होकर के भगवान का भजन करें। परंतु आप संसार में रहते हुए, ग्रस्त में रहते हुए, माँ बाप की सेवा करते हुए अगर सच्चे हृदय से भगवान का भजन करता है, कौन मना करता है? एक बात तो देखने में आती है कि संसार में झंझट बहुत होते हैं, एक अला रह जाए तो झंझट मिटती है। तो झंझट से डरते हो तो वो एकांत क्या काम का है? मैंने देखा है एकांत में नींद अच्छी आती है, हमारे देखिए अनुभव बात है, अनुभव कहूँ खगेशा क्यों हल्ला गुल्ला नहीं होता, नींद सब अच्छी आती है आराम से। तो आराम तो वह भी पकड़ता है हमारे, या कृष्ण में पकड़ता है। ये भोग है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांच तो ये है, एक मान और एक बड़ाई एक आराम, तीन ये आठ है, पांच विषय है, तीन सूची का है, मान बड़ाई और आराम। ये आराम जल्दी पिंड नहीं छोड़ता है। दूसरी तो है मान बड़ाई ईर्ष हो तुलसी दुर्लभ। ये कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बड़ाई ईर्ष हो तुलसी दुर्लभ, इनका छोड़ना बड़ा दुर्लभ है। तो इस और एक आगे बन में मान की इच्छा है, बड़ाई की इच्छा है, आराम की इच्छा है। जैसे दूध होता है ना, तो निरोग तो पुष्ट देता है, रोगी का रोग बढ़ा देता है। ऐसे एकांत है, भजन ध्यान करना, भजन ध्यान बढ़ता है और आलसी की नींद बढ़ती है और संसारी का चिंतन बढ़ता है। एकांत में बहुत चिंतन होता है। तो वास्तव में तो भीतर से सावधान रहो, ये बात है। कहते हमारे निवृत्त होकर भजन करने मन अच्छा लगता है, तो आप ऐसा करो महीना दो महीना एकांत में भजन स्मरण करो और फिर घर में काम करो। बढ़िया बात है, ये रास्ता बहुत बढ़िया लगता है हमें। घर में काम करो, महीना दो महीना अलग रहो, एक वर्ष में दो महीना रहे, तीसरे वर्ष में तीन महीना रहो अलग रहकर भजन करो। अगर उसमें आलस प्रमाद न हो, ताश ऊपर खेलते हैं साधु, क्या फायदा हुआ? मान तामसी काम है वो, अधोगच्छन्ति तामसा, निरंतर समय बर्बाद करते हैं। तो एकांत में रहकर भजन सुनना ज्यादा बनता है। हमारे साथ साधु रहने वाले एक साधु, उनकी घटना बताऊं, मेरे पास रहते उकता जाते थे। शहरों में जाता हूँ, शहरों में घूमता हूँ, रहता हूँ, तो मेरे पास उकता जाते भाग जाते कि मैं जाऊंगा भजन करूंगा, अगर तो भाग जाते हैं। फिर वहां करते करते आलस ज्यादा बढ़ जाता है, तो फिर आ जाते हैं। आजकल नहीं आते हैं, मैं कई वर्ष बाद कई बात करी ऐसी। अब मेरे पास जाए तो तुम गृहस्थ में जाते हैं और वहाँ देखते हो उनको, महाराज मन ठीक नहीं रहता, इस तरह मैं तो कौन जाऊंगा। अच्छा महाराज, तो यह संग होता है, तो उस संग में जरा वो रंग भी चढ़ता है समुदाय में। एकांत रहे तो वो अच्छा रहता है, बात ठीक है, पर इधर जाओ तो इधर तो रजोगुण है और एकांत में जाओ तो तमोगुण है। गृहस्थ को तो रजोगुण तंग करता है, साधुओं को तमोगुण तंग करता है, दोनों बात बढ़िया। कौन सुनो समय ज्यादा तमोगुण में जाता है, संसार क्या रजोगुण में ज्यादा जाता है। तो समय रजोगुण में जावे उसे नीचा है तमोगुण। तो वास्तव में तो क्या चीज है, सावधानी ही साधना है। साधु बने चाहे गृहस्थ बने, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, दिल में जागृत रहिए बंदा। हे तो प्रीति हरिजन से करिए, पर हरिए दुख दंदा। मन से जागृत रहिए, जागता रहे, सावधान रहे कि भाई ये फंसना है, जगनगरी में फंस के कहीं गिरफ्तार न हो जाए, डरते रहो जिंदगी बेकार न हो जाए। तो हरदम सावधान रहो, सावधानी साधना है। प्रारब्ध वर्ष रहना पड़े कोई बात नहीं घर से, तो परंतु जो जोरदार इच्छा होगी तो महाराज ऐसी परिस्थिति लाते हैं भगवान, वो मनुष्य नहीं ला सकता। परमश होकर के वहां से जाना पड़ेगा और भागना पड़ेगा, ऐसे भगवान दे देते। ऐसी बात देखने में आती है। हम अच्छी जगह रहना चाहते हैं, हम संत मानते हैं, उनका संग करते हैं, लाभ दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति लाकर खड़ी कर दे भगवान, सुना देते वहां से। अब हम घबराते कि ये क्या किया भगवान ने, तो आगे जाते तो अच्छे अंत में संत मिल जाते हैं और वो क्लास बदल देते हैं। कृष्ण मंदिर जगत गुरु है ना, प्रधानाध्यापक हो, हेडमास्टर है, वो देखते हैं कि ये क्लास ये बदलती हूँ बदलती हूँ तो बदलते। इस वास्ते आप साधु ग्रस्त बनो, चाहे साधु बनो चाहे ग्रस्त में रहो, सच्ची लगन बढ़ाओ भगवान की तरफ, सच्ची लगन बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा। आपकी उन्नति अगर साधु होने से होगी तो आपको साधु बनाने का ऐसा मौका आ जाएगा। और किसी रहते हो तो आप तो खास लगन भगवान की बढ़ाओ, गृहस्थी साधु का आग्रह मत रखो। साधु के तो कोई आग्रह नहीं, गृहस्थ रहे तो कोई आग्रह नहीं। अपना तो आग्रह भगवान में लगने का चाहिए बस, जैसे तैसे ही। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लगाओ और उससे प्रार्थना करो, जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, महाभारत पढ़ो, ऐसे ऐसे ग्रंथ अलौकिक है बनाए। देखो मेरे पर असर पड़ा है, मैंने संतों की बातें सुनी, उनसे देखा बात भाई ये बढ़िया है, ये संत कहते हैं, वो संत कहते हैं, ऐसी ऐसी बातें हैं। भागवत पढ़ते हैं तो महाराज उससे विलक्षण बातें मिलती है मेरे को, भागवत ग्रंथ में मनुष्य समझे ऐसे ही। वेदव्यास महाराज की जो बात है अपार महिमा है, अपार। वेदव्यास जी महाराज की वाणी में बहुत विलक्षणता भरी है, बड़े वीर त्यागी संत ऐसे, उनके लिए भी बहुत बढ़िया सामग्री महाराज की वाणी में भरी हुई है। अलौकिक बात है, हम बाहर से देखते हैं कि ये बहुत बढ़िया युक्ति है, बड़ा अच्छा उन्नति करने का मार्ग है, वो देखते हैं, भागवत का पाठ कर गए, रामायण का पाठ कर गए, हमारे पता नहीं लगा, और उस बात को लेकर ठीक उस भाई ये बढ़िया है, अगर देख तो भागवत वही लिखी, कोई लिखी नहीं जाती। पहले ख्याल में नहीं आती, गीता का पाठ करते हैं, गीता में भाव लिखे हुए हैं, हम मानते हैं, और ये भी हम मानते हैं कि गीता का अर्थ मैं जानता हूँ, ऐसा भी आता है मन भाव, पर देख दो तो बड़ी नई नई बातें ऐसे मिलती है जो कोई टीका भी नहीं मिली, विलक्षण बात मिलती है। तो कितने भाव भरे हैं ग्रंथों में, इनका पार नहीं है। मेरे प्यार श्री महाराज की वाणी में बहुत विचित्रता है। एक बात कह देता हूँ, याद आ गई, और इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, भला भी नहीं मानना चाहिए। जिसके जैसी उपजे वैसी कहे बनाए, उसका बुरा न मानिए, अरे कहाँ से लाए। मैं बात कहूँ आपको अच्छी न लगे तो बुरा मत मानना, क्यों मैं कहाँ से लाऊं अलग है, जैसी कहूँ मारवाड़ी में कहो तो माजने सही कहे, और कहाँ से लाए बताओ, हमारे जैसे वैसे कहेंगे। एक दिन की बात है, किसी के स्वर्गाश्रम में बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, तो बाहर सत्संग में बड़ नीचे से अलग अलग बोले, ये सगुण वाले बैठे, निर्गुण वाले बैठे, अपने भजन ध्यान करो, शेर जी के मैं आ जाऊंगा, ऐसा कुछ मौका था। तो हम वहाँ बड़ नीचे से ऊंचे उठ करके ऊंचे होकर चले, मार्ग चलता है वो, तो वहाँ मैंने शेर जी से पूछी एक बात, महाराज ये रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य है, शंकराचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, ऐसी जो वैष्णवों की संप्रदाय है, शंकरों की संप्रदाय है, अनुशांकर मत के भी अनुयायी है, वैष्णव मत के भी अनुयायी है, आप इनमें किसी बात के अनुयायी न बन करके आपका आदर्श क्या है? तो शंकराचार्य आदर्श है, रामानुजाचार्य आदर्श है, मनुष्य किसी आदर्श को देखता है ऐसा अपने को बढ़ना है, इस तरफ जाना है, अपने वहां से मार्ग लेना है, तो आपको क्या आदर्श है? पूछा साफ मुझे, तो चलते ही थे, चलते थे से पहले, हमारे आदर्श वेद व्यास जी है, अद हो गई ना। तो वेद व्यास जी महाराज की वाणी में कमी नहीं है, विलक्षण है। महाराज शिव पुराण के तो शिव जी की महिमा, विष्णु पुराण विष्णु की महिमा, भागवत में कृष्ण भगवान की महिमा, जहाँ देखो वही महिमा, शक्ति पुराण शक्ति की महिमा, जो जो पुराण उसमें बड़ी महिमा गाते हैं। जब मनुष्य समझे कि क्या कहते हैं ये, पर ऐसी विलक्षण बात है महाराज, बहुत अलौकिक बात है। भागवत एक ग्रंथ ऐसा विचित्र ग्रंथ है कि देखो तो पता लगे, ऐसे गीता एक बड़ा विचित्र ग्रंथ है। वर्षों से विचार करते हैं, मैं गंदा बोलता हूँ, पढ़ता हूँ, पाठ भी करता हूँ, परंतु गीता के नए नए भाव पैदा होते हैं, अभी तक कभी पैदा हुई नहीं, पहले पता ही नहीं, गीता पर टीका लिख दी, पर भाव नहीं आए, बताओ। तो क्या आदमी खोज कर सकता है? तो जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए जो सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि, अपनी परिस्थिति जैसी आ जाए उसी का सदुपयोग करे। परिस्थिति बदलने की बात मनुष्य सोचता है, परंतु परिस्थिति के सदुपयोग की बात नहीं सोचता है। खास बात है ये, मेरी गृहस्थ में होकर साधन कैसे करें, झंझट में रहकर साधन कैसे करें, एकांत में जाकर साधन कैसे करें। जो परिस्थिति भगवान भेजते हैं वो सबकी सब साधन सामग्री है। आपात मेरे को मिली है संतों से, जो परिस्थिति है वह सबकी सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। मनुष्य शरीर में जो परिस्थिति मिलती है वो परिस्थिति परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वो साधन सामग्री है। सभी धनवत्ता मिले तो साधन सामग्री, गरीबी मिले तो साधन सामग्री, साधु हो जाए तो साधन सामग्री, गृहस्थी जाए तो साधन सामग्री, जो है अपनी परिस्थिति उसी का सदुपयोग कल्याण हो जाएगा। और गीता की यह बात विशेष है। अब जिसमें लड़ाई करना और दिन भर का काम मनुष्यों का गला काटना, विष्णु जी महाराज ने कहा कि मैं कमर करके तैयार रहता हूँ, 10,000 जोधा मारूंगा, 10,000। अच्छे आदमी आप, मैंने जवान आदमी को कह दे इस खेत में ढेला पड़ा है 10,000 फोड़िया हो, मुश्किल हो जाए मेरा 10,000 ढेला फोड़ तो मनुष्य ढेला थोड़ी दे, मनुष्य जिद करने वाले थे, उनको मार दे कोई मामूली बात है। इधर हमारे यार पितामह भीष्म को याद करते हैं लोग, अपने माँ बाप का श्राद्ध करते हैं, तर्पण करते हैं, पानी देते हैं, पिंड देते हैं। अरे भीष्म ने ब्याह किया नहीं, सब पिंड पानी देते भीष्म जी को, पितामह भीष्म दादाजी हो गए सबके, सरासरी हुए नहीं दादाजी हुए। तो सच्ची की महिमा है भाई, किं जन्मना च महता त्रिपौषेण शक्त्या याति निजया पुरुष प्रतिष्ठा कुंभान कूपमपि शोषयितुं समर्था कुंभोद्भवेन मुनिनां बुद्धिरेव प्रीता। किं जन्मना च महता, बड़े घर में जन्म है साधु, ब्राह्मण है, पंक्ति पावन है, बड़े ऊंचे है, अरे साधा कौन जन्म है बेचारा, शूद्र है, अंत है, जाए छाया पड़ जाए तो हाथ धोरे पैर धोरे स्नान करे। तो किन जन्मना चमता प्री पौरुष है ना, पिता बड़े ऊंचे थे, बड़े अच्छे थे, उस पुरुषार्थ से हम बड़े हो गए। शक्त्या यात निजया पुरुष प्रतिष्ठा, पुरुष अपनी प्रतिष्ठा अपनी शक्ति से करता, किसी जगह रहकर ठीक भगवान की तरफ चलता है तो ऊंचा हो जाता है। लोग मानने लग जाते, बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित भी आदर करने लग जाते हैं, यदि भी किसी कुल का है कैसा है, ये सोच नहीं कर बचार ही नहीं कर, देखते ही नहीं। दृष्टांत दिया कि कुंभान कोप मत शोष ये तुम समर्था, 100, 200, 1,000 घड़े मिल करके एक कुएं को खाली नहीं कर सकते। 1,000 घड़ा 2,000 घड़ा भर लिया तो कुआ खाली हो गया, खाली नहीं होता। तो घरों की यह ताकत है, अरे कुंभोद भवे ना, अरे कुंभ से पैदा हुए अगस्त ऋषि अम्बुधिरे समुद्र स्वरूप पी गए, पिताजी की तो ये शक्ति 1,000 मिल करके कुएं को खाली नहीं कर सकते, अरे बेटे की आ शक्ति समुद्र को पी गया शुरू करके। तो कुल से ऐसा होता है, यू कायदा नहीं है। एक क्षत्रिय था, एक ब्राह्मण था, आपस में बातें कर रहे थे। तो उसने कहा कि महाराज आप क्षत्रियों के कुल में जन्मे हो, और क्षत्रियों का यह है कि लंका पर जाने के लिए पुल बना दिया पत्थरों का, जो स्वयं डूबे लेकर डूबे दूसरे को भी, ऐसा पत्थर है वेरी पुल बना दी। तो ये कुंडी भरी हुई थी पत्थर की, पत्थर की कोनी पानी से भरी हुई थी, तो आप थोड़ा भाटा भी तिरा दो, कंकरना को, तो वो बोला कि ब्राह्मण ने समुद्र पी लिया, आप ये कुंड के पी जाओ। पत्री खूटी भाई ये तो पी जाओ आप, तो ना आप पानी पी सकते ना हम पत्थर जना सकते। यदि मैंने कोई चोरी महिमा कर दी ब्राह्मण हो गई, तो बोले कि महाराज आजकल के ब्राह्मण भी ऐसे हैं, आप कहते तो ऐसे ऐसे ब्राह्मण है, मुझे पहले ब्राह्मणों के सिवा क्षत्रिय वेश शूद्र थे उनके लिए वे ब्राह्मण थे, आज आप क्षत्रिय वेश शूद्र हो उनके लिए ब्राह्मण है। बात तो ठीक है ना, चार चीज है ऊंची चारों नीची हो गई, चारों ही ऊंची हो गई, तो उनके लिए ब्राह्मण है आज आपके लिए ब्राह्मण है। चंद्र भूषा महाराज आजकल के साधु अच्छे नहीं होते, शरणानंद जी कहते अच्छे अच्छे आदमी साधु बन जाओ अच्छे साधु आ जाएंगे। तुम्हारे रह खे इधर घूमते बेचारे भूखा मरते और कोई साधु हो जाए फिर के साधु अच्छे नहीं होते, तो साधुओं में जन्मते हैं क्या? तुम साधु तुम अच्छे अच्छे साधु हो जाओ, देखो साधु अच्छे होते हैं नहीं होते। तुम तो फटते नहीं साधु और साधु देखना चाहते हो, अरे खेरे मिथु खेरे ये बोला करते शरणानंद जी। तो जैसे हवा चलती है उस हवा में एक तरह हो जाता है फूस गिरता पकड़ एक तरह इकट्ठा हो जाता है, ऐसे संसार से छट कर गिरते हो जाए बढ़ जाए साधु फिर से साधु देते हो कहाँ चला बताओ, तुम्हारे से जो छट करके निकले हुए साधु बढ़ जाए और क्या करे। तो भाई आज साधु अच्छे नहीं हुए तो गृहस्थी तो ठीक है। एक वेश्या थी, उस वेश्या ने सुना सत्संग व्याख्या सुना कथा सुनने गई, कथा में सुना कि एक ब्राह्मण को सोमवती अमावस्या में भोजन कराकर दक्षिणा देकर तृप्त कर दे तो वैकुंठ से विमान आए उसके लिए। तो कई संतों गई ब्राह्मणों कने गई क्या मेरे सोमवती मां से आने वाले महाराज हमारे भोजन तो कौन है, तो वेश्या हो आदमी नहीं खा देगा अब वैसे नहीं खाएगा चले गए साहब। तो वो जहां नाम लगा वो मार तिरस्कार गए माने नहीं। तो एक बहुरू प्या था ब्राह्मण बना हुआ प्रपट लगाया खूब अच्छी तरह से एक धाम लट गए कौन है महाराज के वे पांडे हो को महाराज एक बात है कि बोलो अमावस्या के दिन सोमवती अमावस्या आ रही है उस दिन हमारे यहाँ भोजन कर दो आप ठीक है कर लेंगे। तो वहां गए साहब तो भोजन किया भोजन अच्छी तरह से बढ़िया माल बनाओ बस घीर शरीर आटा दाल सब सामग्री दे दी अब जो मर जाओ वो जो बनाओ आप और भोजन किया कपड़े रुपये दक्षिणा दी ब्राह्मण को दक्षिणा देने राजी करना है। फिर वो बाहर जाने लगा तो ऊपर की तरफ देखने लगी कि क्या देखती हो, कहते महाराज आप हो तो ब्राह्मण ना, आप तो ब्राह्मण हो तू तो खतरानी है, तू खतरानी मैं पांडियो तू बेशर मैं भांड थारे जी मैं मारे जी पत्थर पड़े रांड तू तो देखे हम ठीक मिल गया दोनों ही मिने से मुझे पहुंच गए ठीक तरह पास में तू खतरा नहीं तो मैं भांडी हूँ तू कैसे तो मैं भांड ऐसा ऐसा ही मिले भाई बीकानेर की सावत है और आता ना तो यही संसार का है यही संसार का तो ऐसे माज ना अपना देखो दूसरों देखो ब्राह्मण ऐसे नहीं है साधु ऐसे नहीं है तो गृहस्थी तो आपस से हो गृहस्थों के लिए अपनी मर्जी से हम तो गृहस्थी है इसे थोड़ी छूट जाओगे आप गृहस्थी गृहस्थी ठीक बनो जो ठीक गृहस्थी बनता है जो ठीक साधु बनता है दोनों की सदगति होती है। श्रेष स्वे कर्मणि अभिरता सर सिद्धि लभते नरा जहां जहां आप है जो जो काम सामने आए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार उनका ठीक अनुष्ठान करो कल्याण हो जाएगा। अब बिल्कुल प्रत्यक्ष में गला काटना दिन भर मारना लोगों को ऐसे कैसे अजुर हो गए उदास कि महाराज ये तो पाप लग जाएगा, पाप में वाश्री दसमान अद्वैतानात्ता असमान पापम ये वाश्री दफा दो, पाप ही पाप लगेगा। अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, और भगवान कहते चेतु धर्म संग्राम अंग न कर सी तथा स्वधर्म कीर्ति जी हित पाप भविष्य, युद्ध नहीं करे पाप लगेगा। ये बढ़िया बताओगे, अर्जुन कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान के युद्ध नहीं करने से पाप लगेगा, तो पाप से बाबा पिंड कैसे छूटे के सुख दुख कृष्ण में कर दो लाभ लाभ हो जाए तो युद्ध आयुदय पाप में पा दे तो विधि दूसरी है सुख दुख कृष्ण में कर दो लाभ लाभ हो जय आ जाय जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख में समान रहो, हृदय में हलचल मत रखो कल्याण हो जाएगा। तो ना तो कल्याण युद्ध करने में है ना युद्ध न करने में है, कल्याण तो समता में है। समत्वम योग उच्यते, गीता कहती है समता योग है। तो अपने मन चाहिए हो चाहे मन चाहिए बेचाही हो जाए, नहीं चाहते ऐसी बात हो जाए तो उसमें भी अपने तो प्रसन्न रहो। किया किया हरि जी का देखो और पीछे तुम कर लेना लिखो, ऐसा प्रश्न लेना किया किया जो करते जाए राखे राखते रहो कल्याण हो जाएगा। उसमें मस्त रहो, भगवान का विधान है, भगवान की ऐसी परिस्थिति भी है तो उसका ऐसा बड़ी कृपा करी महाराज बहुत बढ़िया हो दी। तो जो विधि दे दी है जैसे आपकी परिस्थिति दे उसमें साधन ढूंढो, बदलोगे परिस्थिति बदल करके साधन करो वो भी करो तारी मर्जी है, पर घबराओ मत, ये बदल नहीं सकते माँ बाप बूढ़े है इनको छोड़कर कैसे करे क्या करे, तो सेवा करो माता पिता की आज्ञा पर सेवा करो प्रसन्न रखो उनको। कहते वे तो मोह में फंसे हुए हैं, अरे मोह में फंसे हैं तो आपको तो मोह में नहीं फंसाते, आप कोई मोह के कारण सेवा करते हो, आप तो भाई पूजनीय हमारे माता पिता है हमें पूजनीय है। रावण की स्त्री मंदोदरी बड़ी पतिव्रता हो गई, अब रावण के बाद में से हो गई क्या, रावण की शक्ति से हो गई, वो अपना कर्म ठीक करती है अपना कर्तव्य का ठीक पालन करती है तो उसे पतिव्रता होने में कौन मना करे। तो शक्तिया ही याति निजया पुरुषा प्रतिष्ठा, मनुष्य अपनी शक्ति से वो प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, तो जहां कहीं रहे जिस विधि से रहे वहां ही अपने धर्म का पालन करो, उसे कम दर्जा नहीं होता, उसका दर्जा ऊंचा हो जाएगा। क्यों अपने कर्मों से भगवान का पूजन करना है स्वकर्म ना, तुम्हें व्यर्थ ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बने के धर्मों से पूजन करे, क्षत्रिय अपने धर्मों से पूजन करे, वैश्य अपने धर्मों से पूजन करे और शूद्र अपने धर्मों से पूजन करे, स्वकर्म ना तुम्हें व्यर्थ है। तो शूद्र तो है परिचर्यात्म कर्म शूद्र से विश्व भावजम, वे नौ है सात है तीन है ऋषि एक ही है परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से विश्व भावजम। तो शूद्र नीचा हुआ, अरे नीचा क्या आप तो मिटी है एक धर्म, ब्राह्मण नौ धर्म पालन करे तो कल्याण हो, क्षत्रिय सात और वैश्य तीन और शूद्र एक, और एक भी बात देखो एक विलक्षण बात बताओ, परिचर्यात्मकम कर्म सबकी सेवा करना, अरे सेवा बताए कि स्वे स्वकर्मणा तुम्हें व्यर्थ है, अपनी सेवा से भगवान का पूजन करे तो वो पूजन से पूजन करता है महाराज, कर्म भी पूजन का और भाव भी पूजन का डबल है उसके, ब्राह्मण के क्षत्रिय के सिंगल, कर्म तो समोदम अस्तव वो है उसका सौजिम तेजो है उसी कृषि को वाणिज्य है, उसका काम ही परिचर्या सेवा ही काम है, अरे सेवा से ही सेवा कर तो डबल सेवा हुई उसकी, उनकी होती सिंगल सेवा। स्वकर्म ना तुम्हें भेजे, पूजन तो भगवान का पूजन करने से कल्याण होता है, तो पूजन सामग्री से पूजा करे तो दुगनी पूजा हो गई ना उसकी, वो कम कैसे रहेगा। दूजों के कर्म तो दूजे है, उन कर्मों से भगवान का पूजन करे, स्वकर्म ना तुम्हें भेजिए, तो शूद्र अपने कर्मों से पूजा करे, अपना कर्म क्या परिचर्यात्मक कर्म शूद्र से स्वभाव जम परिचर्या ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र चारों वर्णों की पूजा करे, सबने आदर करे, सब आदर करे, वो आदर से ही आदर भगवान का करे, डबल कर्म छोटा घाटे में कैसे रहेगा। स्त्रियों के लिए शूद्रों के लिए कलयुग के लिए बहुत विशेषता बताइए, बहुत जल्दी कल्याण हो जाए। कथा विष्णु पुराण में आती है और जगह भी आती है, आपने सुनी है वो, आप सब छिपी नहीं, आपको नई बात कहाँ से रहा बताओ, नई बात हमारे पास है नहीं, यही बातें हमारी उथल-पुथल कह देते हैं इधर उधर से। एक बार ऋषि मुनि सब मिल करके और विचार किया कि जल्दी कल्याण कैसे हो, सबसे श्रेष्ठ क्या है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, इसके क्या करें, तो विचार किया आपस में, तो आपस में कोई मत मिला नहीं, किसी ने किसी को पूछा कि यज्ञ बजा के देखिए, दान कहा, किसी ने तप कहा, किसी ने भजन कहा, किसी ने योग कहा, किसी ने वेदांत कहा, तरह की बातें आई। अंत में विचार किया कि चलो वेद व्यास महाराज के पास, उनके पास लो, उनके पास वहां सीखेंगे। तो वहां व्यास गुफा है ना उत्तराखंड में, गंगा जी किनारे, वहां पहुंचे, सब आ गए, पहुंचे स्वयं बैठे, कैसे आएंगे महाराज आपके पास, कुछ पंचायती हमारे पड़ी हुई उसको ठीक सुलझन के लिए आपके पास आए, तो आप बैठो मैं स्नान कर दूं, गंगा जी नहा लू, अच्छा महाराज स्नान कर दू। तो गंगा जी में डुबकी लगाई, डुबकी लगा दे कहे कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, कलयुग तुम धन्य हो, फिर डुबकी लगाई के शूद्रो तुम धन्य हो, शूद्रो तुम धन्य हो, फिर डुबकी लगाई के स्त्रियों तुम धन्य हो, स्त्रियों तुम धन्य हो, बाहर आई। ऋषि ने कहा महाराज हम तो आपके पास निर्णय करने के लिए आए थे, संदेह था हमारा, संदेह और हो गया, आपने कलयुग को धन्य क्यों दिया, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग है, नीचा दूर सबसे नीचा और शूद्र सबसे नीचा, स्त्री बेचारी अधिकारी किसी के नहीं, आपने इनको धन्यवाद क्यों दिया, ये बात मालूम नई बात आ गई, तो नई क्या आ गई, क्यों बोलो। पार्वती ने खुद भगवान शंकर से कहा महाराज मैं जोशिता अनधिकारी, मैं तो अधिकारी नहीं हूँ, स्त्री जाति हूँ मैं, मेरे को सुनाओ रामायण, तो बलराम भगवान शंकर ने सुनाया वो अनधिकारी का, भगवान प्रशंसा करते हैं शंकर, तुम्हारा प्रश्न बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी प्रशंसा करी, तो इसलिए अनधिकारी कहते हैं महाराज हम तो ऐसी है। व्यास ने कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ये, अरे तुलसी नफा पिसानी है भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से तीराम, गोस्वामी तुलसी देव महाराज सोच जाते थे तो बचा हुआ पानी हाथ धोना तो कड़ा पैसे एक कांटों के वृक्ष में डाल देते, वह एक प्रेत रहता था उसको पानी मिल गया, एक तो अशुद्ध पानी एक कांटों पर, कांटे पर बूंद ठहर जाए प्रेत पी लेता है, और अशुद्ध पानी भी प्रेत पी लेता है, तालाब में और शुद्ध पानी पी नहीं सकता, प्यासे मरता रहता है पर पी नहीं सकता, वो प्यासे था बरसों का, वो तृप्त हो गया, जो मेरे रोजाना आप पानी पा देते हो हमारे, वो बहुत वर्षों का मैं प्यासा हूँ, प्रकट हो गया महाराज का, क्या सेवा करूँ आपकी, कोई सेवा बताओ, तो सच्ची लगन वाला तो वही कहता सेवा ही, मैं तो भगवान के दर्शन करा दे, ये नहीं सोचता कि ये भगवान का दर्शन कैसे कराएगा, प्रेत खुद पड़ा हुआ, भूत प्रेत पड़ा हुआ, ये सच्ची लगन वाला आदमी को नहीं देखता, आप कहीं रास्ता पूछ जाते बोलो भाई रास्ता बताओ, ये नहीं पूछते तुम रास्ता जानते हो नहीं, भाई हम तुम्हारे रास्ता पूछना चाहते है, तुम पढ़े लिखे हो जानकार हो, तुम प्रश्न नहीं करते सीधे रास्ता बताओ भाई, अरे रास्ता बताओ जैसा है कि नहीं है, जानकार है अनजान है, सच्चे लगन अपने रास्ते की होती तो अरे से पूछते हैं, उसको बताना वाला ही मिल जाए, अब गोस्वामी जी महाराज पेट से पूछते भगवान ने दर्शन करा दे, वो कहते बाबा भगवान ने दर्शन मैं तुम्हारे को करा दू तो मेरी ये दशा रहे फिर ये दशा कि भाई और तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम कह दो कुछ हमारी सेवा ले तो सेवा और क्या, हमारे तो एक यही सब भगवान के दर्शन, तो कह दे हो आपने कहा तो मैं उपाय बता दूंगा, प्रेत कहता है, अब प्रेत कहता है प्रेत भगवान दर्शन की बात, अब वो कथा हो रही रामायण जी की, वहां हनुमान जी महाराज आते हैं, जब भगवान साकेत धाम दिव्य साकेत जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा तो मैं तो यही रहूंगा, जब तक आपकी पृथ्वी पर कथा रहेगी रामायण की वह कथा सुनूंगा, भगवान को छोड़कर कथा का लोभ करते हैं हनुमान जी महाराज, कितनी विशुद्ध बात है। मैं कथा सुनू यही रहूंगा, भगवान साथ छोड़ के यहां रहे। तो प्रेत कहता है वो कथा रामायण की होती है, वहां कौड़ी रूप से बने हुए हनुमान जी आते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, उनको तो कथा सुननी है। कौड़ी रूप किस रूप हमारे मतलब क्या, किससे क्या लेना है, हम तो सच्चे ग्राहक है, भगवान की कथा सुननी है, किसी तरह से कोई सुना दे। तो वे आते उनके पैर पकड़ लेना, तो गोस्वामी जी मैंने पकड़ लिया, तो छोड़ नहीं, बहुत हट किया, ज्यादा किया, कैसा आता है कि ठाकुर जी के दर्शन करा दो। तो फिर करा दिए, वो पहले ज्ञान में पहले चार घोड़ों पर चढ़े हुए शिकारी रूप से दिखे, फिर शुगर रूप से तुलसी नफा पिछाणी है, भले बुरे क्या काम, भले बुरे से अपने क्या मतलब है, अपने नफा देखो। प्रेत से हनुमत मिले, हनुमत से राम, अब प्रेत से मिल गए भगवान। तो जहां आप हो जैसी परिस्थिति है उसी में ही आप भगवान को याद करो, परमात्मा तरफ सच्चे हृदय से लग जाओ। भगवान अगर उसको बदलना चाहे तो बदल देंगे, तुम्हारे गुरु की जरूरत है गुरु भेज देंगे, भगवान अपनी जरूरत अपने को दे देंगे। जैसे आपका कल्याण हो वैसे भगवान आपसे आप कर देंगे। आप तो सच्चे हृदय से भगवान तरफ लग जाओ, भगवान को सब बात आती है, अपने को नहीं आती है। किस रीति से किस जीव का कल्याण होगा वो ढंग भगवान को आता है, उनके सिखाने के कई तरह के उपाय है। भगवान के चरणों के शरण होकर सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ। गृहस्थ हो तो गृहस्थ में, साधु हो तो साधु, बहन हो तो बहना, भाई है तो भाई, अपने सच्चे हृदय से भगवान की इच्छा करके लग जाओ, फिर वो आप साथ बैठा देंगे। हम टेलीफोन से बात करना चाहते हैं तो वहां टेलीफोन घर में वहां कहो कि अमूर नंबर चाहिए हमारे, उसी नंबर से फिर बात कर लो। तो आपको भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो भगवान को है सब उनके पास पता है, टेलीफोन ऑफिस में सब तरह के फोनों के नंबर रहते हैं वहां, ऐसे भगवान के यहाँ सब तरह के फोन है, कौन संत कैसा है, कितना महात्मा है, कैसा है, सबका खबर रहती है। तो भगवान वो कहा महाराज हमारा कल्याण होना चाहिए तो कोई ऐसे संत से मिल जाएगा, आप बात कर दो, आप जैसा चाहते ना वैसा मिल जाएगा, जिस तरह की जिज्ञासा है उस तरह का मिल जाएगा। क्यों, भगवान जो मिलाएंगे उसमें कमी थोड़ी रहेगी, भूल हमारे होती है भगवान की नहीं होती, तो भगवान सब कर देंगे। आप तो सच्चे लालसा लगाकर त्राही त्राही करो महाराज, रक्षा करो, हे नाथ हे नाथ, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, तत्व ज्ञान कैसे हो, भगवान के चरणों प्रेम कैसे हो जाए, भगवान के दर्शन कैसे हो जाए, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे पूछूं, ऐसे पुकारते रहो। साधु हो तो और गृहस्थी हो तो और भाई हो तो और बहन हो तो कोई हो, हे नाथ हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, आपके दर्शन कैसे हो, क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं। तो आप गुरु बनाते हो तो उसमें गड़बड़ी होती है, भगवान बनाएंगे तो उसमें सही ठीक सही हो जाएगा। अपने किसी को बनाने क्या पता है, मैंने देखा है ऐसा, मेरे देखना माया है कि साधु किसको बनाओ तो वो देखा साधु एकदम लंगोटी पहले हुए रहे ऐसा, उन देखा यह बड़े अच्छे वो देखता है, उनके चेला बने साधुओं में चेला जगह गीता आदर है, उन लंगोटी पहले आदर नहीं है संतों में, उनका आदर ज्यादा हो गया, चेला है उनके, तो गुरु तो रह गया गुड़ चेला बन गया चीनी। शक्तियां ही याद है अपनी शक्ति से अपने घरा से ऊंचे हो गए, गुरु जी थोड़े हो गए, अपने धर्म का ठीक पालन किया, भजन किया, अपना ठीक व्यक्त त्यागी हो गए, भजन करते रह गए। तो इस तरह की बात है, आपका भाव ठीक होगा तो आपकी उन्नति अवश्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। जही कर जही पर सत्य सो तही मिलतन कछु संदेह हो, इसमें संदेह की बात नहीं, कोई संदेह नहीं। इस वास्ते आप सच्चे हृदय से पुकारो, जहाँ हो वहाँ रहते हुए, हे नाथ हे प्रभु, ना मैं संतों को पहचानता हूँ, ना भगवान को पहचानता हूँ, ना मार्ग जानता हूँ, किस मार्ग से कैसे आपकी प्राप्ति होती है, मैं तो एक पुकारता हूँ, हे नाथ आप कृपा करो, हे प्रभु आप कृपा करो, तो मिल जाता है। भगवान यहाँ सब तरह के साधन है, सब तरह के, वो जानते हैं कि आपका कल्याण किस संत से मिलने को होगा, किस गृहस्थ से मिलने को होगा, किस माई से मिलने से होगा, कैसे होगा, वो मिला दें। इस वास्ते सच्ची लालसा जागृत करो, भीतर की लालसा अच्छी सच्ची, तो सच्चे से सच्चा मिलता है। एक दिन मैंने सत्संग से गोविंद काशी की बात सुनी, मेरे को बड़ी विचित्र लगी। उन्होंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करते हुए, ध्यान दे के सुनना, बढ़िया बात है, तो अपने भगवान से कह दो आप जैसे जैसे हो वैसा, मैंने ये तो पाप किया, ये अन्याय किया है, ऐसा मेरा मन है, ऐसा चलता है, ऐसा है, सच्चे सच्चे बात सब भगवान के सामने कह दो, दिल खोल करके, ऐसा हूँ मैं तो महाराज, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसा हूँ मैं, ऐसा हूँ, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। शिव जी कही बात, किसी जन्म मैं पापी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, मैं दोषी हूँ, मैं महान व्यभिचारी हूँ, अनाचारी हूँ, ऐसे ऐसे अपनी जो बात है वो खोल को सा भगवान ने कह दो सामने, कह दो परमात्मा प्राप्ति हो जाए। अब कोई साधन नहीं, कोई निकल कहा सब मेरे सामने बात है, महाराज गुरु कैसे हो जाएगी कि उसने कहा बात सच्ची है झूठी, कि सच्ची तो सच्ची का परिणाम सच्चा ही होगा। क्या अब क्या बोले बताओ, उसने सच्ची सच्ची बात कह दी, अपना जैसा है अपना माजना, जैसी स्थिति है जैसा जान कर वैसी वैसी बात कह दी, तो सत्य का फल तो सच्चा ही होगा, सत्य परमात्मा की प्राप्ति। तो परमात्मा प्राप्ति में आप सरल हो सीधे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट थल छिद्र भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल मन है वो मेरे को प्राप्त होता है। निर्मल का साफ सीधी सीधी अपनी है जैसी बात, भगवान राजी हो जाते हैं। भगवान से तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से दिन देखी सब दे, उसके पड़े रहेंगे। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, चाला क्यों करे तेरे दूसरा, थारी चतुराई में धूल पड़ेला, करमड़ा कठा थारा फूटे रे। चतुराई कौन चले भाई, भगवान की यह चतुराई नहीं चलती, चालक ही नहीं चलती, लोग वो चालक ही करते हैं। और सत्संग में जाओ तो वहां भी चालक ही करेंगे, संतों के साथ भी चालक ही करे, झूठ कपट करे, क्योंकि झूठ कपट स्वभाव है, झूठ कपट धन मिलता है, झूठ कपट नहीं मिलता है, वो तो मिलने वाले मिला, झूठ कपट करे मुंह तुम दुख पाता है, वो मिले वहां से गए। हमारे वो हमारे घर तो वो मार्ग पर ही है महाराज, वहाँ नजीक ऐसा ही है, कई बार हमने भोगा ले जा तो बहुत दूर ले जा, अरे बारीपुर कैसे है, कि मारे है थोड़ा सा बहुत दूर ले जा, कहता है ये चले को नहीं ज्यादा दूर करने से मार्ग मत ही है, कहना चलेगा साधु, तो वो कपट दुनिया में करता है तो हमारे साथ शुरू कर देता है, जो करो चला ही करो, हमारी बीती की बात है, देखी की बात है, अभी हमारे गए थे, अभी अभी बीती पहली बीती हुई, तू यही यू करते है, मैं करू तू चालक ही क्यों करो, सीधी बात है, वो दूर तो पड़ेगा महाराज, तो इसी बात कह दे वो दूर पड़ने चलेगा नहीं, तो तुम्हारा जाने का इतना नफा नहीं होगा जितना झूठ से नुकसान हो जाएगा, इधर समझे नहीं आती, कोई कपट करते धोखा देते, तो धोखा देने से कल्याण होता है, परंतु रात दिन धोखा दे दे पैसा कमाया तो ऐसी आदत पड़ गई सब जगह धोखा दे, भगवान को भी धोखा दे, भगवान ही ऐसे धोखा दे। एक बात याद आ गई, बुरा मत मानना भाई, आपसे क्षमा मांग रहे हो, याद आ गई बात याद आ गई, एक बढ़िया था, मैं निंदा नहीं करता हूँ, अपमान नहीं करता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, छुड़ी हुई बात है भाई, मैंने पता है नहीं, तो ठाकुर जी की पूजा करने लगा। ठाकुर जी सब श्रृंगार किया, पूजन किया, भोग लगाने लगा। तो मन से दूध लगाया, दूध का भोग लगाया, फिर मेरा चीनी ले आया। तो चीनी लिया बाजार से, तो एक ठोंगा था कागज का, उसमें चीनी लिया। वो चीनी डालने लगा तो ज्यादा पड़ जाएगी। तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, अरे इनमें कौन सा टक्का लगे तेरा, तुम बंदी हो स्वभाव कर चूसेगा। मन से भी चीनी ज्यादा नहीं डाल सका, बंद कर देगा, ज्यादा पड़ जाएगी। तो स्वभाव हरे दे काम करने। इनमें कुछ पैसा लगे, मन का ही दूध, मन की चीनी, मन का ठाकुर जी क्या करता है, परंत मीठा है। पर वो स्वभाव बड़ा हुआ जाए ठाकुर जी की सेवा करे, दूसरा काम करे। इस वास्ते आदत सुधारो, स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जहां वहां निर्मल बनाओ। सब लोग राजी हो गए, भगवान राजी हो गए, सब ठीक है, कल्याण होगा। तो स्वभाव तो बनाते नहीं ठीक, तो दुर्दशा हो गई भाई। आदत सब जगह काम करती है। मनुष्य जो धन कहता है, धन कमा लें, विद्या पढ़ लें, व्याख्यान दे दें, हम बड़े हो जाएंगे, असली बड़े आपका स्वभाव सुधरने से होंगे। और स्वभाव शुद्ध सब बढ़ा सकते हैं, इसमें किसी के लिए मनाई नहीं है। तो स्वभाव तो अच्छा बढ़ा लो, जिससे कल्याण हो जाए। और स्वभाव अच्छा नहीं, ऊपर से साधु बन जाएंगे। ऊपर से तो रावण भी साधु बन गया, काल ने भी साधु बन गया, वो कपट मुनि भी साधु बन गया, क्या हो गया। बनावटी काम नहीं चलता, क्या गुरु बना लो, अरे बनावटी नहीं। असली गुरु का सिद्धांत है, उनका पालन करो। दत्तात्रेय जी महाराज को किसने मंत्र दिया, 24 गुरु बनाए, एक भी गुरु ऐसा नहीं दत्तात्रेय के सिर पर हाथ रख दे और कंठी प्रसाद दे दे, कह तुम मेरे चेला। अरे भाई शिक्षा ले लो, वो सबके लिए खुली, किसी के लिए बना नहीं। कभी जाओ गुण दीजिए कालू के, नहीं छाया में सोन, तो जहां जाओ वहां से ले लो। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलो आए, दावा नहीं संत दास जीते सो ले जा। राम दड़ी चौड़े पड़ी, ये ज्ञान पड़ी थोड़े, सब खेलो, किसी का दावा नहीं, जो जीते हुए ले जा। भगवान का नाम बोलो, जाट भजो, गुजर भरो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर नाम है, सबका उगा शीर, सबका हिस्सा रहता है भगवान के नाम में। क्यों, भगवान परम पिता सबके, तो उनके छोरों के लिए किसके लिए मना करेंगे भगवान, ईश्वर के लिए मना करती माँ, माँ है सबकी। माँ कोई पांती आई होती है क्या, 10 बाल का 10 वैसा माँ का हमारा है 10 वर्ष, पूरी की पूरी माँ 10 ही बचा गया, पूरी सगाई की पूरी पूरी, ऐसी बात है सब। आप हिसाब लगाते हो, अरे भगवान के हिसाब नहीं चलता। 10 आदमी गया, जो उसमें आगे नदी आ गई, नदी में पूछा रे कितना पानी है, कि पानी तो 10 फुट है, 10 फुट है, हाँ 10 आदमी है, एक एक फुट पानी कम आ, एक एक पतिया लगा तो चलोगे, उन्हें अच्छा डूबने लगे, मेरे हिसाब तो हमारा सही है, 10 फुट ही पानी, 10 आदमी तो एक एक फुट ही पतिया यार, डूबे कैसे मर जाता, हिसाब तो मेरा सही, डूब रहे हिसाब में गलती बताओ, वहां क्या गलती है सर, 10 फुट तो पानी है, 10 आदमी हम है तो एक एक आदमी फुट फुट ही काम है, डूबे सभी, ऐसा हिसाब हुआ नहीं चलता, हिसाब तो बिल्कुल सही, क्या डूब रहे सभी। अरे 10 फुट एक एक के लिए 10 फुट है, और 10 के लिए फुट फुट नहीं है, ऐसे हिसाब और है इसका, ऐसे हिसाब लगाओ तो भगवान से नहीं होगा भाई, हिसाब लगाओ, ऐसा किया हमने, इतना भजन किया, इतना गीता पढ़ा है, इतना ऐसा किया है, हमारा हक होना चाहिए, तो किया भी तो अच्छा है, वो तो कोई दोष की बात नहीं है। भगवान के हिसाब लगाओ तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। एक भगवान के भजन में लगा तो उसने प्रण कर लिया एक शिला पर रहना, एक शिला पर ही रहना और कहीं नहीं जाना चाहे, घाम हो, शीत हो, गर्म हवा हो, चाहे वर्षा हो उसी पर रहना और भजन करना। और उसके पास एक वृक्ष दाड़िम का, तो दाड़िम में तो फल खाएंगे नहीं तो पत्ते खाएंगे, करो अवतरण पत्ते। दाड़िम के पत्ते और छिलका अच्छा नहीं होता है, पर जो है उस वो ही खाना, उस एक वृक्ष से ही खाना जो मिल जाए। और एक शिला पर रहना 12 वर्ष हो गया, नाम जपते भगवान को याद करते करते भगवान प्रकट हो गए कि बोल भाई क्या चाहता है। उसने कहा कि महाराज पहले हिसाब करो मैं कितने वर्षों से यहाँ कर रहा हूँ, शीत में, घाम में, वर्षा में, वायु में, एक शिला पर बैठा और एक वृक्ष में जो मिल जाए वो खाता हूँ। पहले हमारी तपस्या का हिसाब करो। भगवान करे हिसाब मत कर, तू मांग ले उस नहीं, जब मांग ले तो मुंह में थोड़ी बात है, मैंने कितना तप किया है, ज्यादा हाथ किया तो अच्छा भाई हिसाब कर लो। तो शिला बोली साहब सुनो, 12 वर्ष तो मैं इस पर रहूंगी, ये तो सगे दाम है, ब्याज नहीं रहो। वृक्ष क्या कर 12 वर्ष तो नौ से खा गया मेरे को, तो 12 वर्ष तो इसको 900 में खाऊ, 24 वर्ष का तो ये हिसाब है। अरे पहले जो हिसाब पीछे बना ली, ये तो करी तपस्या के समय हिसाब है। अरे पहले कहता हूँ तू हिसाब मत कर, चने से हिसाब होने से ये कोई बात है, मांग वरदान मांग तो मुफ्त में देते हो क्या वरदान, मांग मांगना तो वो हो जाए मुफ्त दे देते हैं। मेरा हिसाब तो करो कितनी तपस्या की है मैंने, चल रहा हिसाब तो 24 वर्ष तो यहाँ रह जाता हूँ, पीछे पीछे जन्मों का हिसाब पीछे होगा, ये तो करनी तपस्या के समय का हिसाब है। तो हिसाब कर सकता है भगवान के सामने, माँ के सामने कोई हिसाब कर सकता है, संतों के सामने कोई हिसाब कर सकता है, मुश्किल हो जाएगा। ये कृपा से ही काम चलता है, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट यज्ञ ना सही तब भगवान के सन्मुख हो जाओ, एक भगवान को चाहो और किसी की चाहना नहीं है, एक ही चाहना, एक लालसा मन में धारो बस। अनन्य चेता सततम यो मां स्मृति नित्य सा तस्याम सुलभा पार्थ। तो ये बात है महाराज, तो आप जहाँ है जिस वर्ण में है जिस आश्रम में है जिस परिस्थिति में, उसी परिस्थिति में भगवान का मार्ग सीधा है। ऐसे नहीं कैसे ग्रस्त होगा फिर साधु होगा फिर ऐसा होगा फिर जाएगा, अरे सीधा मार्ग है सबके लिए सीधा, सबके लिए सीधा मार्ग, जहाँ है वहां से जाओ भगवान के पास, यूं जाकर यू जाकर। वो भी है पहले ग्रस्त बनो फिर ब्रह्मचारी बनो फिर ग्रस्त बनो फिर वानप्रस्थ बनो फिर सन्यासी बनो फिर भगवान की प्राप्ति करो, ये भी मार्ग है इसलिए से। पर भगवान का मार्ग सीधा है, गीता में सीधा मार्ग, सबका सीधा संबंध भगवान के साथ है, ये गुरु दलालों की जरूरत नहीं, सीधा मार्ग एकदम। नारायण नारायण नारायण नारायण।